Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już północ. Jest wtorek, 19 maja. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Te główne odbyły się w Wadowicach i Krakowie. Liczba zakażeń koronawirusem trochę się zmniejsza, ale epidemia w Polsce nie znika, mówi minister zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia chce wyciągnąć lekcje z pandemii. Rozpocznie dochodzenie w sprawie pierwszych działań po informacjach o COVID-19. Z udziałem najwyższych władz państwowych w Krakowie odbyły się uroczystości setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. W godzinie narodzin Karola Wojtyły w sanktuarium świętego odprawiona została msza. W mszy w sanktuarium świętego Jana Pawła II wzięli udział między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, premier Mateusz Morawiecki czy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mszy przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski podkreślał, że pamięć o papieżu łączy Polaków. O nim, największym i najbardziej znakomitym z rodu Polaków. Po mszy zaprezentowany został koncert Santo Subito, prorok naszych czasów. Także ważnym miejscem były Wadowice. Do rodzinnego miasta Karola Wojtyły przyjechało kilkuset pielgrzymów. Muzeum w domu rodzinnym papieża zwiedzała para prezydencka. Kwiaty przed pomnikiem świętego Jana Pawła II na wadowickim rynku złożył też premier Mateusz Morawiecki. Jan Paweł II, jego nauczanie, jego całe życie było wielką formacją dla polskiego społeczeństwa. Zarówno w Krakowie i w Wadowicach przed pomnikami świętego Jana Pawła II wypuszczono stada białych gołębi. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do 19 tysięcy zbliża się liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Zmarło 936 osób, wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca chorych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że epidemia w Polsce nie znika, chociaż nieznacznie zmniejsza się liczba zakażeń. Mamy etap wypłaszczenia się niewielkiej tendencji spadkowej, ale jak widzicie Państwo po kopalniach, takie ogniska mogą wybuchnąć w każdej chwili, jeżeli nie będziemy jednak tego reżimu trzymać. W poniedziałek poinformowano o 356 nowych przypadkach zakażenia, 205 wykryto na Śląsku, 11 osób zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia rozpocznie dochodzenie w sprawie pierwszych działań po informacjach o pojawieniu się koronawirusa. Organizacja będzie chciała wyciągnąć lekcje z pandemii. Zarówno WHO, jak i Chiny są oskarżone przez Stany Zjednoczone, że zbyt późno informowały o wirusie, a nawet, że mogły chcieć zataić część ważnych danych. Dochodzenie w sprawie pierwszych działań z początku roku szef WHO zapowiedział w trakcie rozpoczętego właśnie i prowadzonego przez internet Zgromadzenia Ogólnego Krajów Członkowskich Organizacji. W najbliższym możliwym czasie rozpocznę niezależny przegląd, abyśmy mogli wyciągnąć lekcje z tego, co się stało i wydać rekomendacje. Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył też, że WHO alarmowała świat w bardzo wczesnej fazie wirusa i robiła to później wielokrotnie. Swoich pierwszych działań bronił też przywódca Chin Xi Jinping. Zapowiedział również pomoc finansową w walce z pandemią. W ciągu 2 lat wpłacimy 2 miliardy dolarów na Fundusz Pomocy Międzynarodowej dla krajów dotkniętych, w szczególności tych rozwijających się. Stany Zjednoczone twierdzą, że zarówno Chiny, jak i WHO zbyt późno informowały o wirusie. Z tego powodu prezydent Donald Trump zawiesił amerykańską składkę do WHO. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie z powodu COVID-19 zmarło prawie 319 tysięcy osób. Liczba zakażeń to obecnie 4 800 000. Piosenka Kazika zostaje na liście i słuchacze mogą na nią głosować, powiedział dyrektor, redaktor naczelny programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski. Podczas konferencji została przedstawiona analiza informatyczna dotycząca piątkowego głosowania na listę przebojów. Dane wskazują, że piosenka Kazika w rzeczywistości zajęła 4., a nie 1. miejsce. Na konferencji zostały zaprezentowane prawidłowe wyniki głosowania, które są dostępne także na stronie listy przebojów. Miejsce 1. w notowaniu numer 1998 zajął Bartas Szymoniak z piosenką Wojownik z miłości. Kazik Staszewski jest na 4. miejscu, bo tam tak naprawdę jest jego miejsce. Dyrektor Tomasz Kowalczewski przepraszał słuchaczy za zaistniałą sytuację. Chciałem przeprosić wszystkich słuchaczy, że w ogóle doszło do takiej sytuacji i że musieliśmy podjąć decyzję o zawieszeniu tego notowania. Jak Państwo widzicie, staramy się wyjaśnić prawdę i obiecuję Państwu, że ją wyjaśnimy. Na pewno Trójka jest miejscem, muzyka, lista przebojów, które powinno łączyć, a nie dzielić.

bezlitośnie szerzy śmierć. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzieś w zakamarki wielkich miast ciągnie nas. Kawiarenki, kawiarenki, małe także zaledwieś wszedł, zniżasz głos aż po szept mimochodem. Kamień, woda, wpadnie coś z bardzo wielkich spraw, czarną ton małych kaw. Kawiarenki, kawiarenki, z cienia w pół i ze świata w pół, ty i ja i nasz stół za witrażem szklanych marzeń. Ledwo świat poznajemy już, choć jest tuż. Miejsc koło nas coraz mniej, już dymi z okien złotym obłokiem. I barman już woła hej, już kawiarenka rusza w rejs, wielki rejs. Kawiarenki, kawiarenki, stolik nasz nie ważkości lamp, krąży tu, krąży tam, filiżanki. Białe ptaki lecą wprost, kolorowy dym płyną w nim. Pan i pani zaszeptani, któż to wie, gdzie naprawdę są ona z nim i on z nią. Kawiarenki, kawiarenki porwą gdzieś w siódme niebo aż stolik nasz. Zostań w domu z trójką.

po to jest, żeby pożyć, nim w kołobrotku pęknie nić. Starej mgle wiatr strąca krople z drzew, sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch. Jezior żagle zdjął mgiel, porozpinał splot. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. To smutny lata zmierzch. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron, powrócąc wiosną na jeziora nikt nas nie żegna tu. Pusto już, mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr, już wracać czas. Mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr, zostań w domu z trójką. Spróbuj choć raz odsłonić twarz, spojrzeć prosto w słońce, zapytać. spada szary płaszcz. Łatwo wtapiasz się, upiornie trzeźwy świt, obmyślasz każdy gest, na wypadek by nikt nie odgadł, kim naprawdę jest. Długimi nogami

Zostań w domu z trójką. Przez taką noc królowa. łaskawie prowadź mnie w niebieski dzień. Thank you.